بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال سيدي على الحرازم برادة ناقلا عن شيخنا وسيرتنا لربنا سيد أحمد بن محمد التجاني في جواهر المعاني في جواهر الحقائق في جواهر الحقائق في شرح ياقوتة الحقائق رضي الله عنهما وارضاهما وعنا بهما. قوله ما يماثلها، يعني أراد بها الصورة الآدمية، فإنها تماثل صورته الشريفة صلى الله عليه وسلم إلى آخره. كون فينا ومنها ما يماثلها، مانام ومنها تمام ينتي صلى الله عليه وسلم تي لا جوغي نام تي ياقوت الحقائق ما يماثلها ليغا خامتاني دا فا كيمو اك موم المثل موي لو كيمو لو خامتاني دانيو ييم ستادير ك موي نانغام اكزامبل لا تي نانغام ولا بوخ نانغام دا فا سيميلير اك نانغام داف كو نورو ay bat jege wanto la mais kholal kom alquran fina wa qala alladhina la ya'lamun dan misla qawlihim ba par da ci tegg tashabahat qulubuhum ashbah ak an misl dañu xaw nuro touti mais aya bobu boko xole di nga xamé ni amna différence ndax daf ne yahudi wa qalat alyahud laysat an-nasara ala shay yori nenañ nasarani neku ñu ci dara wa qalat an-nasara laysat al-yahud ala shay nasarani nenañ yahudi neku ñu ci dara wuhum yaqluna al-kitab te ñom ñep ñom ñi ngi jang téré bi ñom jang nañ téré bi xamnañ ñi ci ne mo tax ñuy wax ne wax yi nga xamne moy bi gëna deggu bi yahudi ak nasarani wax moy wax ji nga xamantene mom lañu wax kenn ku ci nek ci sa borom ne ki nekul ci dara ah dal ni way wa qala alladhina la ya'lamuna ñi xamul ñu tamit wax nañ misla qawlihim wax ju kemo ak bob manam kon même bi la même wax bi la dañ nuru manam lolu kemo al misl kon dañ fay wax ci lolu manam ci ay ñaari mbir yo xamantene dañu égal bu fekkete ne ñaar mbir yu tollo lañ yu yam misl lañ ñuy utiliser voilà moy ne par exemple chaise bi ak chaise bi ñom misl lañ ñu jëfëndiko wala ñu ne auto bi manam même xawmo 505 xawmo 405 Renault la nangam mom ak 405 b kenen ke yor ben lañ manam ñu nuru parce que même usine bi lañ leen défé rek même ki bi comme bigi stylo yi bigi nga xamantene moy comme yu bleu yoy nga xamné manam dañ nan bi ak bi ñom ay misle lañ manam du même bi ayna bu doon même bi ayna lañuy wax manam ben affaire kessé nga xamné jëmmé boba la lool ala ayna lañ ko tuddé mais bu fekkentene dafa am dañu xawo ki lool misle lañuy wax bu fekkentene nak dañu dem muna tashabahat qulubuhum qul alquran wa tashabahat qulubuhum sen xol yi nak nuro nañ manam wax ji nekatul yu yem moy ak kem motax ñu naan ñu yem motax misal ak kem lay tek mom kem ñu yam parce que dañu yam manam égalité identique voilà exactement baatu identique moy misal mais bu fekk na lañ ni semblable moy shibah moy shibah manam nangam shibah nangam motax mu ne tashabahat qulubuhum légui nak lolu liko nuru le moy né tout temps dina am touti différence parce que ñaari xol yi même bu fekente né ño bokku cadre figure yi ñeké tollo wuñ exactement ci ñu mel alors que ñeen seen wax yi ñor nuru ki dañ ñi nekkun ci dara ki dañ ñi nekkun ci dara ñi xamul ñepp tamit non lañuy def ki nekkul ci dara jeex na alors que ñi nga xamantene ñom ñoy seen xol yi nak ñom parce que dañu nuru motax dañu nuru xol manam ñom ño bokku manam seen xol yi dal ño bok ci riñ bi ñi boxé lolu lay tek manam motax mu tudde tashabahat manam ashiba manam nga xamantene manam moy ak nurole comme niñ meuna waxe motax xol likoy gënon moy hadith bi bine bim nan tashabahat bim nan subhanallah fitanun tashabahat kawujuhul baqar wala wala mune deug manam moy fitna fek muy wax fitna yi nay dal yi ñew yek fi ci kaw doomu adama yi manam julit ñi dañuy da ngay gis ben jamono day dem manam moy danaka moy suñu jamono ji rek la doon tudd mune fitna yi dañuy ñew yo xamantene fitanun ay fitna la yo xamantene tashabahat dañuy nuru ka wujuhul baqar kem xar kanamu naki dalne bu ci yow rek julit bi da nan hadhi bi nak bi fi lama yalla don xare manam bu ñew day fogg ne bobu moy bi nga xamne mom c'est bon bobu mokoy exécuter moy entamer ay mbirum mais après bu résister ci bobu jall benen ñew dañuy nuro dañuy tégalo waaw fitna bu ñew rek da nga nan bi mom moy fi la aduna ndar képé fi la aduna tejé fi le problème djexé fi le musiba djexé mbon mom do wessoti fi dem nañ bay def li mom lool moy mbon yeggna ci suma mom mais après benen ñewat wala yeksi nañ choono yeksi na wala dévaluation amna nangam ñu né bi mo ñuy dogal manam lool la hadi bi mo ñuy dogal manam wajangi bi la buñ démé ba ci kanam affaire yi ñun né déta way affaire yi prix yi yokkat ñu né et bi de mom mo ñuy dogal mom et cetera comme li waji fami waxon bi ben faak bi ki yoko fekk bobu diw bi yoko cien bi yoko ñu ne lenn lu ne amna journal bi daali wax lenn lu meuna amna lu ci yok cien bi yok nañ ci nangam super su ya ngam diw lu ne rek ñu ne yok nañ ci nangam juste après journal bi day am tagge ñu daali tagge am fuñu tagge rek pa bi da oh koku de muccu na moy mom du fekke yok gi ñu nara yok après problème yi ñu nara dal voilà parce que mom japp na ni bi mom moy bi koy dogal mom tout temps non lay démé nak yentou bi sallallahu alayhi wasallam ne nak ni fitna yi non lañuy mel taqta'al layl muslima manam lool la manam dañuy melni ay dogitu guddi yu lendem tellement affaire yi non lay démé tar mais dañuy nuro mu nek tashaba gis nga be baax nuro bobu lay utiliser dan ka wujuhul baqar kem xar kanam nak xam nga nak yi sen xar kanam yi bokku ñu mais nuro dañu nuro bo xamne comme ni nga mëna am ci xar mëna xamé ni bi xar kanam xar mi ki bokku te xar kanam gi ci beuy wala xar wala yoy mëno ko am ci nak sen xar kanam yëpp dañu nuro voilà mais jégué wanto gogu lay wax voilà deng kon différence entre lol la quoi manam kon manam misal moy lu kemo ak mom fi seulement fi buñu xolé buñu waxé identité manam le fait que ñu identique manam moy ci nek gi ñu nek gi mu yor jëmuk doomu adam comme nim koy waxé manam le ci lol mom ñoo ci identique ñoo ci nuro parce que kemo yo manam jëm doomu adam la wax ñi yor jëm doomu nit ci dess yor jëm doomu adam mom la wax ne mu ne kon manam boko jëlé ci wamin habi manam ci mom la juggé ci la askano wé mom haqqatul muhammadiyya manam yeen ci sallallahu alayhi wasallam borom subhanahu wa ta'ala bi mi bind haqqatul muhammadiyya la jëk bind mais haqqatul muhammadiyya bobu ci mom la juggé ñepp ci lañ juggé té ñoon ñu motax ñu nan ko mom moy abul awwal moy baye bu ñëkk bi nga xamantene mbolam mbinde fi waccu way doom lañ am ci mom sallallahu alayhi wasallam wala comme li yanti bi sallallahu alayhi wasallam wax dan innama ana bi manzilatil innama antum bi wala bok innama ana bi manzilatil walid wa kay innama ana bi manzilatil walid uallimukum hadith mu nek sunan imam an-nasa'i rahmatullahi alayh mune man day bo len gis bo len ma gisee ni ma mel ma ngi taxaw taxawayu sen bay dama len di jangal manam manzilatul walid taxaway wajur bi la yob manam lol la waccu way bobu la am sallallahu alayhi wasallam ci bolen minde fi sallallahu alayhi wasallam moy manam maana zahir bi xamnañ ko mais maana batin bi tamit moy ne ci mbolen minde fi mom taxaway bobu la am haqiqatan sallallahu alayhi wasallam mom moy suñu baye ci tosan sallallahu alayhi wasallam yal nako yalla def suñu baye ci zahir ci batin sallallahu alayhi wasallam deng mune kon dama len di jangal après nak ci lay commencer di expliquer ci walu li addu ci nit ki bu deme won ak ni muy jëfëndiko xeer yak yoy non ci hadith bobu lool deng legui mune kon nit nak mune ci mom la joge mayu masulaha lu kem mok mom manam lu nur lo xamantene mom ak ñoo identique manam ci walu jëm manam mune yaani mi ngi nam manam limitek moy arada mi ngi nam biha ci wax joju manam ci yeke mom as-surat manam jëm al adama te geeko ci doomu adama manam forme bi ci walu forme wala silhouette adamique bobu nonu image adamique bobu wala lolu dañu nuro dañu yemm ak manam ci walu gogo deug munafa innaha lir bo mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam wala bok forme mam adama bok parce que aqrabul mazkur ci lay delu tout temps damir bi damir tout temps damir moy pronom tout temps buñ ko waxe ci ciosan fil asl manam ya'udu ila aqrabil mazkur manam day delu ci li gëna jégué ci liñ tuddu manam kon moy jëmmi forme adamique bi fa inna ndax kan mom yenenbi sallalahu alayhi wasallam tumasulu dafa manam bok forme mam adama alayhi wasallam te moy forme doomu adama yi tumasulu dañuy kemo ak suratuhu ak jëmum ji mom ash-sharifah bu tedd gi sallallahu yalla julli allah bur yalla alayhi wasallam tumusul manam fi li lañ waxon ci jotay bi wessu keni dañuy bayyi ba jotay bi ni bu ko defé ñu gën ko mu ñu gën ci ko mu ñu yaatal ndax point la bo xamantene point bu non négligeable la ci buntu ci walu haqqatul muhammadiyya ak barzakhiyatu sallallahu alayhi wasallam hein ci taxaway gi mu taxaw deug yeralti bi sallallahu alayhi wasallam mom malgré que mok ñi ci dess ñoo tolo lolo tax misl li ñi wax ak kem gogou manam lu identique motax yeralti bi sallallahu alayhi wasallam ne nit kesse mom mo mel non moy ki nga xamne mom kemam ku melni mom mën nako gën jooni yoon manam mën nako pécé mën na pécé manam ben nit ak benen nit bi ñoo yam ci le fait que ñu nek nit lolo ay identique nañ ci mais buñ ci wul buñu paré ci lolu kenn ci mën na gën 10 ci balance bi que jooni kenen ku dul mom wala manam ko jooni moromam manam wala jooni moromam yenenbi bi nak sallallahu alayhi wasallam motax nit ñepp amuñ nit ñepp yam mom amuñ demé wut non wala wuté nañ ci danaka ci lepp wala danaka ci lepp légui yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom yamul ci manam mom dafa gën ñeneen ñu dul mom manam ay moromam té moy ay morom nitam daf leena gën ci ñom ñep bo len boré ñom ñep so len boré mo len gën fouf ha moy faqa nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanu fi ilmin wala karam yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom mo fiyete kaw mbolam yenenbi alayhi wasallam faqa nabiy fi ci mbind mo leen fete kaw mo na mo leen gëna taru sallallahu alayhi wasallam waya wa fi khuluqin ci jikko mo leen gëna bax ñom ñep mo leen gën rafet mo leen gën fete kaw ci jikko tamit ba nga xamantene matu kenn ku nekk ci seen jikko yi mom daf ko dajale lool ma ngi ci ñew legi walam yudaluhu te jigeñu ko jigeewuñ ko fi ilmin ci xam xam wala karam du tiagante ranga yeen ci sallallahu alayhi wasallam ñoo yeren ci yeb jegi wuñ ko ci lool ka annahu shamsu fadlin hum kawakibha yuzhirna anwaruha lin nas fi dhulam ka manam dafa melni mom yeen ci sallallahu ka annahu shamsu fadlin manam jantuk ngeenel la hum ñom nak kawakibha ñoy bidde wi ñom jant fe mi ngi fi bidiw duñ fe bidiw so lañu gisé moy jamono gi nga xamné jant bi dafa la xat té moy guddi gi lolu motax mais pourtant becc gi bidiw lañ fi mais duñ fi bu fi jant bi bu jant bi nebbo mu lendeum ci lañuy dog gis bidiw yi di feñ motax mu ne yuzhirna motax ñoom bidiw yi ci mu yenenti yalla yu sallallahu alayhi wasallam yuzhirna dañuy feñal anwarha léré kan jant ba mu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam fi zulami ci lendeum yi manam buñu nekké ci lendeum nga xamantene manam moy yenenti bi sallallahu alayhi wasallam moy jant bi nga xamné bi mu fi nekkugul bi mu ñewugul léru yenenti bi sallallahu alayhi wasallam lañ doon ah parce que kawkap lolo ko wuté nak najmu ñom ñep nak man gis na ci worof bi diiw lañ wax xamuma différence bu ci worof bi def mais am nañ différence bidiw manam jant najmu muy lan étoile wa amna tamit benen najmu buy tekki garab yo xamantene dañuy masé mais tiar yi genn mu nan amna wa ar-rahman comme fi ñu ci ar-rahman najmu bobu nan wa kay on najmu wa shajar yasjudan najmu okay najmu fofu moy garab yi nga xamne dañi moy comme yenn ki yenn ñex yi non lañu mel manam dañi daju d'ailleurs même ki non lay mel xal day daju ni ci souf après mu am ay tiar voilà mu law ni voilà lool moy najmu voilà mu ne won najmu wa shajar moy garab yi taxaw yasjudani ñuy sujjota wala deug kon nañ mu leele day tek lool manam mais bo xolé bidiw non la mel étoile même yi ñi faral di defar ñu yi nit ñi sax étoile non lay mel la day wala kon lool moy bidiw mais nak bidiw bobu day jël lèru bopam manam lèr gi ci bopam lay takké ci mom lay takké lool mom moy étoile moy nak mu alors ko budé kawkap mom limi tekki hakikatan du bidiw mais planète lay tekki planète manam moy kawaki bi manam parce que kawkap liko wutul ak najmu moy kon najmu bidiw bi day takke ci mom comme jant bi comme yenen étoile yi ci dess alors que kawkap planète mom day jëlé jant bi manam lèr ci kenen mom day jëlé lèr ci kenen motax mune la hum motax mune hum kawaki buha ñom ñoy kawkap bi ñoy planète yi nga xamné ñi ci dess yenenti alayhi assalam ñoy planète yi nga xamné ñom ñoy léral la nit ñi buñu nekké ci jamono yi lendam fekk jant bi fi nekkut motax han wala jant bi mo non mi ngi fi dafa feñu okay jant bi mi ngi fi dafa lan feñu bu fu jant bi feñu nak lendam day am no mëna def lendam am bu jant bi feñu no mëna def lendam am motax bu fi lendam amé nak bidiw yi ñom ñoy refléter manam moy kawaki bi ñoy refléter léru lan léru jant bi ci nit ñi di leen won yoon bi manam tax ñuy gis ak stout xamni fi yoon la fi mom Allah la fi nangam la ñuy mëna jaar ci yoon bi ak yoy lool nak mom moy mais xam ngeen ni bidiw yoyu manam kawaki bi Allah duñu buñuy feñal lèr gi duñu feñal lèr jant jëpp day am lenn ci lèru jant gi buñu feñal yenenti alayhi wasallam non lañu yenenti sallallahu alayhi wasallam dañu am lenn ci lèru yenenti bi sallallahu alayhi wasallam luñu feñal manam luñu refléter ñi ci dess seen mbax gi seen liñ leen di ciowé muñ gu reey ge tabé ge yar ge mëna jaamu yalla ge yépp manam benn reflet la ci kenn ku ci nek yi nga ci yor ay reflet rek la ci deug deug ni ko yenenti bi sallallahu alayhi wasallam taxawé lolou moy zahir té lolou la wax d'ailleurs manam beuy gi mi ngi ci fan ci burla mi ngi koy wax ci hamziya bi bim na inna ma mathalu sifatuka lin nas kama mathala nujum wa bi fa nak nujum la utiliser waxul ci affaireu jant nujum la utiliser pour ki def ben parenthèse bu ndaw ci walu gogou yent Allah Youssouf alayhi assalam mom gentem gi bi mi wax waxul nujum waxul najma kawkab la wax 11 kawkab voilà manam moy xam nga bidiw gis nga mo ngay jant bi wer ni ra 11 kawkab wa shamsa wal qamar ak jant bi ak wer parce que motax ñukoy mën di firé dom manam nga gis né 11 yi mu nekk dom parce que xam nga lu nekk ci aduna bi gënt monde gënt manam moy alamul khayal alam dañ ko alamul misal bu dé gënt la aduna bobu lu fa nekk il faut mu am rapport bu direct ak suñu aduna bi pour ñu mën ko firé parce que su melul non duñ ko mën firé comme tay par exemple le fait que yenenbi sallalahu alayhi wasallam masalan firé mew xam xam par exemple lor il faut que mu am rapport bu mew am ak xam xam parce que suñu amul rapport c'est-à-dire que de telle sorte que ci alamul misal mu am ñu né mew day boko fa gisé budé fi suñu aduna bi xam xam lay téki il faut que ñu am lu ñuro il faut que mu am lien bu direct bu len relier de telle sorte que boko jëlé ci aduna bobu rek diko trans hein diko transport ou diko trans hein transférer ou transposer hein ou transférer transférer ou transposer plutôt hein ben la ñaar voilà manam ala kula parce que soko jëlé fi wa si muy refléter wu fi transposer la transposer la voilà nga diko transposer fi ni obligé sens bi mu yoron fe do ko yor fi sens bi mu yor fe do ko yor fi fele mew la mais fi xam xam la mais lien bi nga xamne mom la am manam mom la ibn arabi radiyallahu anhu wax nan ni ko xam xam lañ ko ni ko riri lañ ko manam moy mais lien bi nga xam tane mom mo nek ci digeenti ñaari mais bo xolé lien bobu ben mbir la moy la moy dundal biñuy dundal mew dafa indispensable ci dundu nit parce que bo xolé motax xalé yi sax buñ juddo mew seen mew yaay dañuy ki né liri non lir même animaux yépp buñ ñëwé buñ namp gis nga ci mew yi lañu namp manam mammifère yi quoi voilà mais kon mom ba paré mbolam élément yi dundal yaram mi ngi ci mew mbolam moy l'aliment le plus complet xam xam non la mel xam xam moy li nga xamné moy dundal wax té mbolam élément yi dundal wax ñi ngi ci biir xam xam donc manam lien bobu nonu ñu am hein moy motax ba aduna bele manam mu fay feñé mew xam xam di feñé fofu comme en tant que mew hein et cetera manam bo xolé kon lu nekk rek amna lu mu relation bu mu am ak li nekk fi légui bo xolé fi tamit ci gënt yent Yalla Youssouf bi alayhi assalam bidiw yi le fait que ñuy joggé ci lèr ñuy tibé sen lèr ci wèr wi hein wèr wi jant bi hein loolu mom mo indi no ci jant bi la bëggon wax jant bi ak wèr wi manam loolu mom mo indi manam ñu nekk bay ak dom manam anday ak bay ak dom manam loolu mo guéné voilà mais mom kon jom loolu la gis légg buñu départ fof départ ci benen principe moy ni yenenti yalla nassallahu alayhi wasallam buñu genté liñu gënt non la manam buñu gënt gi fekk dafa jogodi dañuy gis ni alcorane limu wax manam kon ci kaw lolu dañuy mëna xamné en réalité li existé ci ay planète ci système bi ñu nek moy système solaire en fait 11 la suma djumul 2004 la ci lañ découvrir won 10e planète bi xam nga wax 9 2004 découvrir nañ 10e planète 10e mais bo gisé l'Alcorane waxé di nga comprendre que bi 11 la xeyna bi ci dess gaay dañ ko gissago ah si parce que ma ngi gis ndaysan journal bobu journal France de nani oui manuel scolaire il faut ñu changer len légui parce que gaay dañ ñu won 9 planète la gis nañ 10e légui voilà une découverte quoi boy bu tax ñuy changer manuel scolaire et voilà hein ñu gis ni kon lool bon ala kulli hal wallahu aalam légui kon pour delu ci wat bu fekkentene ci fi mu waxe bidew yi dañi Allah mo musay radiyallahu anhu mune minu melale innama masalu sifatuka sifatuka ci yentim sasa bo xole daño gis nga masalu manam daño transposer dañ masalu daño refléter gis nga daño kemalé sifatuka say melo manam exemple lañ joxé da wala xam nga buñu nangam moy exemple nangam ci nangam moy buñu démé ci côté corrélation wala man ci waru corol mu ne e corolaire la legui mu ne innama masalu sifatuka say melo manam say attribut linnas ñen nit ñi ñom yelente assalam kama kem ni nga xam rek masala non lay melale an nujuma bidiwi alma ndox ndox ni mi melale bidiwi tay buma tege ni ndox ma tim ko gis bidiwi ci kaw ni mi lere xam nga ndox mi ak ondulation yi mi am ak yoy buma xole bidiwi réalité bidiwi leray gi mi leer xam nga dina am yenn xéet déformation yu ci am kon maté wul bokut ak tay suma doon xol bidiwi ni mi léré bokut ak moko xolé ci souf and ak lool yépp ñom dañuy tax ba bu fekkete ne man mënuma xol asaman fi directement di gis bidiwi buma xolé ndox mi gis bidiwi damay gis ne daf ko refléter wala manam kon yenen ti yalla sallallahu alaihi wasallam ci jikko yu bax yi melu yu rafet yi ñi xam ci ñom yeb defu ñu luddul lan refleté lan melo yenen ti bi sallallahu alaihi wasallam defu ñu luddul refleté melo yenen ti bi sallallahu alaihi wasallam manam kon kenn ku ne ci ñom dafa am ay melo yo amone yo ci ragne ko am yenen yu bari yo am ci yu bax yo xamantene ndekete yoy yep duñu dara luddul luy refleté melo yenen ti bi sallallahu alaihi wasallam mais mom ndek famu maté té dajélé ci mom la sallallahu alayhi wasallam ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam la maté ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam la dajélé ci lolu ci la suñu xéet bi amé benen gënël ri bo xamantene subhanallah bo xamantene yenenbi amuñu ko alayhi wasallatu wassalam parce que ci ñun rek ñun ñoo am ño xamantene dañuy dem ba nga xamantene seenu jël ci imanam doon yenenbi sallalahu alayhi wasallam day mat ci anam go xamne dañuy dem ba nga xamantene haqiqatan dañuy nekk jëmmi yenenbi sallalahu alayhi wasallam bu taxaw ci ñun rek la amé motax yenenbi yalla sallalahu alayhi wasallam ñeneen ci amuñu won lool ñom comme bidiw bi lañ mel yu refléter jant bi manam yu tibé lèr ci jant bi rek di fegna wala bok yenen ni andak ni yenen ki ñoom ñoo gëm yenen ñi ci dess malgré lolu ñun am nañ ay jaglé ay particularité yo xamantene ñoom amuñu ko ci walu gogou c'est parce que ñun mën nañ dem ba nek photocopie yenen debi sallalahu alayhi wasallam nek photocopie nek c'est comme si dafa scanner wu suñu kaw parce que lolu moy boy mel jël jikko yenté bi sallallahu alayhi wasallam boy jël jikkom di jël ay melom di jël ay doxalinam di jël hein di donu xam xamam di donu ay xalam di donu da ngay dem ba ben moment muy imprimer wu ci yow dank di imprimer ba da ngay may dem rek ba mu jek mu imprimer wu ci yow complètement nek manam nga nek kenn ci mom sallallahu alayhi wasallam manam mom en même temps mo fi nek mais en réalité mom la bu incarné wu ci yow mom la bu nek incarné wu ci yow yalla nañu yalla defal lool sallallahu alayhi wasallam kon li mom moy côté lolou ben côté la maintenant mo am benen côté benen wal haqiqatan bo xamantene manam kon nit nga xamantene kon nit ñi bo leen jëlé kon limu fi ma tambalé won moy nit ñi ñoom ñep so la jëlé seen ay ngeenel seen mbax seen yiw ba ci yenenti yalla sallallahu alayhi wasallam ñoom ñep nga jël leen bo leen en réalité e nekku ñu luddul ay parti yu ñu doon ci yenenti bi rek sallallahu alayhi wasallam yuñ ci jël ay quelques parti mom mu déssé lo xamantene amul limite ci ay ngeenel ñi ci dess ñep seddo lo xamne rek dañ ko doone ci mom sallallahu alayhi wasallam lool nak liko indi moy fi nga xamantene nak manam moy limu wax ni le fait que mom moy bayu mindi fi yep ci ciosa ndax borom bi subhanahu wa ta'ala bimu binde yent bi sallallahu alayhi wasallam comme niñ ko gisse ci jotay yi wessu daf ko bind en tant que mu nek manam haqiqatul haqqatul ahmadiyya manam ben tok la mom la ñëk genn mu genn ko ci mindi fi sallallahu alayhi wasallam mais dafa melal comme ben bloc comme glace ni mi nekké bloc wala yoy nekk ben mom mu nekkon tamit ci xeyb ak ci batin nekkon lo xamantene ci hadratu zat manam borom subhanahu wa ta'ala ni mu nekké dans son naissance nek ci day neubatu ak laqatu fofu la yent bi sallallahu alayhi wasallam nekkon nek nek jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala ci cadre bobu borom bi nak subhanahu wa ta'ala rang ko benen martaba moy al asma wa sifat legui nekatu ci martaba zat mais ci martaba al asma wa sifat moy turu yalla ak ay melo mu rang ko ni ko rangé turu yalla ak melo yi nak manam nga gis manifestation bobu mu def ci mom manam tejel bi bobu moko yeungal mu melni lu ruy comme gis nga bu dé da nga jël ben plastique bu lu bu tangor wi jappé da nga gis muy ruy di dilaté wu di tok taxaw voilà légui mom nak dafa def non mu manam mu tong kon tombe bi mu nekkon ni mu dilaté wu da du wacc taxaw mom moy as-suratul muhammadiyya wal bok al-alif al-asliya ya kana so publication ki sa me wax ci salat fatih bi passé non al-alif suratul muhammadiyya wala alif original wala lol la dublu won wala manam moy haqqatul muhammadiyya wala budé ci julli yaangi taxaw taxaway bobu nonu ci bo taxaw budé ci salat fatih yaang koy djundjala ci bi nga nan sallallahu alaihi wasallam muhammad wala yaang koy djundjale fofu wala manam nga gis ne fi mu nané fele manam fi ñu nané ci hadara bo le mom la salat fi julli nané ci hadarat ye fofu la salat fatih nané ci hadarat ci même hadarat mais ci haqqatul muhammadiyya julli nané ko ci haqqatul ahmadiyya wala deng légui kon bimu kon mom moy représenter sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam mo représenter alif bobu tamit alif bobu mu taxaw motax nit bu taxawé taxaway alif bobu lay am légui lool la wax ni la jëm joju nak dafa yor forme adam mam adam mom la wax ni la dafa nuro limu ci nam moy as-suratul adamiyya manam jëm ji nga xamné manam melo bi image bi forme adamique la manam mam adam kon alayhi salatu wassalam mi ngi jëli forme bi mu am ci jëm ji nga xamne moy jëm yenenbi sallallahu alayhi wasallam bimu ko jëlé forme bobu motax subhana rabbi ngay gis borom subhanahu wa ta'ala ne kon wa allama adama al asma kullaha mam adam alayhi salam dafa yalla daf ko xamal tour mais bo xal asma sifat ci la bok en fait dafa tuddu al asma parce que asma uy tour yi dañuy tekte la asfa meloy tour bu ne day tekte la comme tay bu mene ki kala buñ ne la menuisier cela veut dire que duñu tuddé menuisier yi manam capacité bobu mi ngi ci mom lolou lay tek manam buñ né médecin la limi tek moy xam xam biñu wax médecine manam incarner nako xam nako maîtriser nako et cetera topol lol buñ né mathématicien la moy limi wax mathématique mi ngi ci mom buñ né tay par exemple ki dé par exemple dafa am dafa bax dañ nan ak bax mi ngi ci mom et cetera manam kon yoyu bo xolé tour yi tour yalla yi yoy lay manam ay tour la ñuy tektale ay melo ak wala ay jëf manam kon mi lepp day delu wacc ay melo même jëf day delu ci ay melo bo xolé kon mbir mi motax bu tuddé ak asma rek astifat du galé nañ ci bir melo yi du galé nañ ci bir légui sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mu nekkon ci haqqatul ahmad ya koku dafa nek fi ghayatul butun ci dayok laqatu dayok nebutu dayer mom la la wax ni ca gannaaw ne la su fekkonté ne sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam ci xal bobu rek la tollon ak martaba bobu konam ton kenn du ko xam day laqatu comme ni azzat laqatu comme ni nek nek yalla en tant que essence laqatu mais yalla motax buñuy xam duñu xam ci mom jëmum nek nekam azzat abadan liñuy xam ci mom yeb buñ ku xam yalla manam arif liñ wax arif ashataratul asma wa sifat tour yi manifestation tour yalla ak melo yi lool mom moy lool lay xam voilà moy tejal yaat moy manifestation yi deug legui bi nga xamantene yeen tibi sallallahu alayhi wasallam kon forme bi mu deme ba yor forme adam forme bob nga xamne moy forme alif bob taxaw mel comme ñun niñu mel manam moy ñun niñu mel ni manam moy jëm exactement mom bi mu yor bi muy dundu sallallahu alayhi wasallam manam mom bi muy dundu sallallahu alayhi wasallam Allah forme bi mu yor ni mu mel non haqqatu muhammad ya non la mel exactement exactement non la haqqatu muhammad ya mel manam c'est comme si beulé haqqatu muhammad ya ni mu mel non reflet la manam bi ni ombram la manam takandéram la c'est ni sama bu mo la topé haqiqatul ahmadiyya mo tombe waaw ak haqiqatul muhammadiyya mom voilà forme djum adam voilà mais boko setlo voilà mais boko xolé même bi la en réalité même bi la parce que prolongement bi rek la manam li nga xamné mo nekkon tombe nonou nek ben bloc mom mo dilaté wu dadi taxaw allongé voilà moy alif bi donc ko le dafa teunkou won dafa laqatu won voilà après nak bon ki bamou allongé won wa voilà parce que lolu voilà te liko indi mom moy manifestation bi borom bi manifesté wu ci mom ci al asma wa sifat manam ci gattal rang gi ko rang al hadratul asma wa sifat mo indi mu def taxaway bob legui nak mam adam alayhi assalam motax biko borom bi di jangal mom asma wa sifat lako jangal ndax forme bobu mom adama manam forme sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam bobu mom mo manam mom lako jël rang koko mom en fait kon mom adama sallallahu alaihi wasallam du daralu du ku genni ci ndigal sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ci haqqa manam ruh mom adama alayhi salatu wasallam dom la ci ruh sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam bi nga xamne mom lañ wax moy leram bi nga xamne mom lañ wax moy haqiqa manam noko tuddé lool la mom lañ wax baye bu ñëkk bi mom lañ wax manam tour yoy yi day déllu ci même bi mom lañ wax dañ koy wax tamit manam baabi wala tombe baabi dañ koy wax tombe baabi parce que lutax ñu ko wax parce que bi mu taxawé nonu ni mu continuer ci ki bobu manifestation bobu bindeguñ ci won dara ni mu nekké non bindeguñ ci won dara mais bi mu continuer di dilaté wu nonu ndax manifestation yi dafa jek alif bi non ni mu taxawé dafa tok def ben tromp tomb bobu nak ci la manam minde fi yef fofu lañu jirné tomb bobu ci soufu baabi motax mom après mu daal tax voilà sallallahu alayhi wasallam tomb ci baabi lañ ni wax mo voilà fofu la minde fi yep genné d'ailleurs lool bok na ci sirru yu mak yi tax alquran tambalé lool ba même asaru alquran yep ba lañ tambalé ba ci suratul tawba bara'atun minallah ci la lepp guéné motax ibn arabi radiyallahu anhu wax né fatiha sourate fatiha nim ubé alquran ni lan ubé existence univers ni lako ubé tambalé gogou mako tambalé mom motax mom lañ wax ba tamit babo wala nokta bi nek ci babbi moy sayyidna muhammad la rek sallallahu alayhi wasallam wa mom la rek wa moy geej gi lepp tambalé et cetera deug kon sallallahu alayhi wasallam legui bi mu taxawé non manam kon mam adam alayhi salam kon mom binduñu ko ci bi mu nexé borop ce qui veut dire que fofu sax amu fa accès mais ci nan la amé accès ci bu mu taxawé nek alif bobu man nek forme jeur forme muhammad bobu sallallahu alayhi wasallam nonu ci la kan nekke mam adam sa motax mam adam al asma wa sifat rek la am niki nonu mbolam yenen yenenti yalla musa sallallahu lolu la imam busayri tamit radiyallahu anhu wax ci fan hamziya bi mu nan laka dhatul ulumi min alamil ghaibi wa minha li adam al asma yow ya yor zatul ulum manam kon xam xam yi dafa manam yi delu ci borom bi subhanahu wa ta'ala yep manam bay delu ci jëmmé borom bi subhanahu wa ta'ala zat bi yow ya ko yow yentib sallallahu alayhi manam kon yow essence borom bi subhanahu wa ta'ala yow lañ ko jaglél niki nonu mbolam xétu xam xam yi sen essence en tant que tel yow ya ko mom mam adam alayhi sallam manam tour yi rek la yor touri manam touri ak melo yi motax yenenti yalla sallallahu alaihi wasallam ñom ñepp ci hadara bobu lañ ñaan hadaratul asma wa sifat hadaratul yalla yi ak ay melo mais hadaratul zat sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam mo fa ak kan ak ñi nga xamne ñom ñoy borom khususiyat yu magi jagne yu magi ci xéetu sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam yor martaban khilafa te moy ñan moy ñi jeex ci hadara yam ci sallallahu alayhi wasallam yeah wa lool motax wax ji imam al-busayri radiyallahu anhu wax tan bim nan fa mablaghul ilm fihi annahu bashar li geuna kawé ci xam xam moy ne mom sayyidna muhammad kat sallalahu alayhi wasallam bashar nit la manam nit la bu bokut ak yenen nit yi muhammadun basharun la kal bashar bal huwa kal yaqutati bayna hajar amna ci manam way wowo dagn ko way ci be equipe bobu moy rajas nonu mais dañ ko way tamit ci basit nan muhammadun basharun wa laysa kal bashar bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajar bobu ah dañ ko way wala muy ñaari même wax ji ni way ko ci rajas non way ko ci basit tamit manam moy muhammad sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam nit la mais bokut ak yeneen nit d'ailleurs au contraire mom yaqouta la manam or massif wala jama bu kawé mbir nit ñi nak comme yeneen xéere la manam xam nga jama même bu fékénta na xéer la pierre la hein ñun ñepp xam nañ ni bokku ta xéer yi ñuy fort mbedd bi d'ailleurs ku ci am lu tollo xéer yi ñuy fort mbedd bi ku ci am lu tollo lool mom bo mo tuddo yegga mom sa keur voilà deng donc wala bok ci ngay juggé rek dal di tekki ba faw ci ngay juggé hein waaw nek borom alal ba faw légui kon sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam mom lool la manam kon nit la mais melul ko yeneen nit ñi lool mo mat war bu sey radiyallahu anhu bi mi wax ni nit lool non djub manam sik nekul ci ne djublu wu ci ne nit la comme ñun sik nekul ci ne djublu wu ci won ne sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam nit la ndeysan nit la lool li geuna kawé ci liñ xam nit la du lool parce que bu doon lool la dina wax ne yenent la wala mu wax manam mu tek ko rang ko au moins ben garat ne li moy li geuna kawé liñ meuna xam ci mom. Mais le fait que mune nit la manam daf doon junju haqqatu muhammadiyya manam ne forme mom adam la yor alayhi assalam non la ko jowarul kamal waxe honorik hein nurul aqwanu mutakawinatan adamiyya manam leer la gi nga xamantene mom moy leeru mbolam mindif ci mom lañu jëlé mindif yépp lu mindif mindefo mom lañ ko défara ci leer gogou la joggé nga xamné adam yi la ko manam forme mom moy mam adam sallam mais sino mam adam mom mo joggé ci mom nit nak for gi mu for kawé gi mu kawé fi borom subhanahu wa ta'ala da fekk ni ruham liko wutal ak yenen ruhi moy mom ruham dafa juddo ci ruh bi nga xamné moy ruh bu ciosan bu ñëkk bi original bi nga xamne mom par contre ci borom bi la joge directement moy kat sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ci mom la joge directement monam mom kon ci borom bi ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam la joge directement dal ni khulur ruh min amri rabbi monam alamul amr la mais bu xamantene kiko manam bu borom sayyidna muhammad sallalahu alayhi wasallam manam bu rabbu man sama bas lolo tax bo xole damiri di delu tout temps ci yenente bi sallalahu alayhi wasallam de duñu delu ci kenen kudul ci mom sallalahu alayhi wasallam da wax tek ne manam daf koy jundju ne yow ya gëna kawé ñi ci dess xolal fim ne wa iz qulna lil malaikati usjudu li adam biñ waxe malaikay ne len sujudal la mom adam alayhi salatu wassalam du deug kon bobu dafa delo mbir mi ci bopom mu joxe ndigal li ne nañ sujudal kan mom adam alayhi salatu wassalam mais mom avant muy wax lolu so fat so setlo ci sar bobu day gis ni tout ci kaw manam moy ban sar la suratul sootu baqara bo xole juste ci kaw mi ngi wax ne wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa mu ne fatlikul fatlikul subhan rabbi fatlikul biñu waxe ne en fait is bob foko fek ci alcorane ci ciosan fatel ko lay tek wa ndax li ma comme fim nan wazkur akha ad iz anzar gis nga kon lol la manam fatelikul manam bo xole ñaar yon yim ñew ci alcorane te ñu préciser avant iz bi manam li ñi natale wazkur la tambale manam kon ci lañu xamé ni ci yenen aya yi ci dess is was kour lay tek fateliko ngay deg muneko fateliko c'est comme si daniko manam c'est comme si daf koy wax nek yow waaw ke te moy ngot sallallahu alayhi wasallam te moy ngot fateliko allah sallallahu alayhi wasallam fateliko bi borom bi degul xolal xala kan xol degul ma rabbuka lan motax waxul lenen lulul rabbuka sa borom yow yenente bi sallalahu alayhi wasallam c'est parce que sirrul khilafa bobu ak deug deug ki nga xamne moy khalifatullah mom la sallalahu alayhi wasallam mom adama en realite ak ñi ñew ci ginaawum yeb duñu dara lulul ñu ñew rek avant manam ngir taxaw taxaway bobu en attendant mu yexi dedet lolou moy zahir bi mais batin bi moy ne mom yenenti bi sallalahu alayhi wasallam mo don agir a travers ñom mo yoron khilafa bi a travers ñom manam ñom ay jëm lañ ci biti mais secret bi mom la won sallalahu alayhi wasallam hein voilà forme adamique bobu mu yor borom subhanahu wa ta'ala lolou moy sirru deug haqiqatan bi tax comme ni ko mu haqiqo na wax comme ni ki wax ci bi mi sharh am sebi al-sheikh al-hafiz ibn hajar al-haythami rahmatullah alayh mom mu ne mu haqiqo na yi nenañ deug deug li tax secret haqiqatan bi tax mam adama alayhi salatu wassalam ñu wax xam nga lan motax yalla na ne mam nañ ci jotal mam adama xam nga mën nañ wax ne mën nañ ko jox ay cause yu bari mën nañ ne ndigal la rek bu yalla joxe dañ ko wara def lolu secret manam le fait que mu nekk ndigalu yalla kesse ñaaral bi moy mën na nekk ne mam adama sallallahu alaihi wasallam raw gi mu len raw manam ci xam xam ba tax mu bëgg len wax bëgg wax mam malaaka yi ne len ki mo len di jangal mo len jangal comme su jotal len ko manam d'ailleurs do lañuy wax ci exemple bok na ci liñuy joxe ci exemple ngeneelu xam xam ba tax borom subhanahu wa ta'ala bimu waxe bi malaaka yu waxe ñom seen xéetu jaamu yalla yu bari ñi def yépp mu jox len ben examen rek la len examiner ben kessé mo ci xam xam ci xam xam la len natto an bi uni bi asma'i ha'ula in kuntum sadiqin xabaare len ma ci turu gaay yi mais ci turu affaire yi manam al asma kulaha nak la xamal mam adam rasul sallam mbolem turi mais tur yalla xam nga tay buñ ne turi moy li machine la li auto la tuddu li moy garab mais lolou malaaka yi mën nañ ko xam xam nañ ko malaaka yi parce que malaaka buñu da ci lañuy mën ci lañuy bind li mu jëf nit ki li mu def malaaka buy bind jëful li nit ñi def lan lay bind est ce que day wax ne amna lu mu laal dede laal na auto lay wax amna lu mu han wala da nan du de day bind exactement moy xol ba paré loolé ba xolal alcorane wax wa inna alaykum la hafizin kiraman katibin daf ni ya'lamuna ma taf'alun xam nañu li ngeen di def kon xam nañ ko du deug wala ba paré ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid malaaka yi nga xamno raqib atid malaaka yoy wala bo mu nek rek ne ala kulli hal lu munti xew mo dañu wax ne ñaari malaaka yoy ñoy raqib ak atid ci ben ci firiwinu aya bi malaaka yoy bu ñuy bind mu ne amul dara lu doomu adama bi di wax ludul malaaka da lañ ko bind mais bu ñuy bind dinañ bind luñ xam bu nit ki tuddé ba tuddu dara ñoom dañu xam ni lool ñu bindu ko té alcorane mo saxal né ñoom xam nañ ko mu né ya'lamuna xam nañ ma tafaluna li ngeen di def action yi li ngeen di def manam instant bi xam nga waxon nañ ci jota yi wessu yagul digënté al fi'la ak al amal hein manam né jëf ñepp jëf lay téki mais sauf que amal day lan day nekk lu récurrent alors que al fi'l day nek lu instantané action la moy action wala geste voilà deng ko alcorane fiof non ya'lamuna ma taf'aluna ba faré mu def ko fi'l manam mu nek mudari' mudari' moy présent continu manam li ngeen di def manam li ngeen di def action instantané ma ñom xam nañ ko lu nek lepp lu nek manam ci continuité bi manam kon lo leen mësa def dang ko xam kon ñom mala alcorane mo sédé ñu mala kay xamone nañ kon mais problème bi nek ko fofu lan la malaaka yi xam lan la mam adam ay salama xamone te malaaka yi xamuñ ko moy turu yalla parce que manam meun manam genné manam turu yalla yi nga xamné ñom ñoon manifeste à travers mi défi té tour yoy fan lañ nékkon tour yoy turu yalla yoy ak melo yi fan lañ nékkon bam nan len fi ci habara mam adam alayhi assalam bi nga xamne mam adam alayhi assalam bi nga xamne mom mi ngi jele forme bobu ruham bi ci kat sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam parce que lool rek mo possible parce que bimu nan for jangal ma parce que aduna bi yep bimu len tege parce que ñom ñep en fait ci al alamul akbar lañu nek al alamul akbar moy aduna bi gëna mak aduna yep moy kan moy nit doomu adam mom adam alayhi assalam lolou ci ngay gisee telang gi reey gi nga xamne kon mom la yalla defal mom adam alayhi salatu wassalam en realite ñun en tant que nit mom lañu doon ci mom adam alayhi salatu te mom moy lan motax borom subhanahu wa ta'ala moy moy biñ doone ci yent bi salatu wassalam te mom mom lay jundu fi mu nan wala qad karramna bani adam waxul nit doomu adam d'ailleurs bo xolé yahudi yahudi gisoole alquran su leen di tuddu lan lay wax ya bani israël alquran fi tuddu yahudi di len wo ya bani israël lay wax yeen doomu israël man mo yent yalla yaqub alayhi assalam lan motax du le te xam nga manam judaïsme manam yahud al yahudiya manam mom ak diine la du deug diine la doxale la buy wax ak ñom du len wax yeen yahud yi du len ko wax mais da nan la yeen doomu israël manam yeen doomu yent yalla yaqub ya rasul sallam ngir fatali le teranga gu reey gim len def ba defal ba ñu nekk ay doomu yenent ngir fatali len tosan gogo ginnaw bi nga xamantene tamit benen bir amna ci ginnaw moy le fait que ñom en fait diine ji moy race bi manam race diine ji moy race bi jeexna manam lool mom ne lu ki manam manam de telle sorte lu ñu nangul keneen duggu sax ci seen diine manam da naka duñu koy nangul parce que dañu bëgg rek diine ji nek race bi lool tektal bu reey lu bi wone ne comme li nasaraani wax ci ñom ne nekkuñ ci dara parce que mënu lo nek ci deug bo nit ki ci deug kay da ngay bëgg nit ñi ñew ñu fekk ci fekk la ci deug gi mais nga nek ci deug ba bari ne gaay dedet bu fi kenn ñew ku nga nek juste il faut que ça yé nek juste parce que nek juste tu es pas juste wa ala kulli hal manam kon deug gogou manam deug gi nga xamantene mom lañ waron djublu ci hein mom lañ waron wo nit ñi ñom nanguñ kenn manam dafa melni dafa ñom dañ conscience sax ci ne nekut ci ñom légui kon borom subhanahu wa ta'ala doon len lan di len woowe seen turu mam en doomu israël ndax lan ngir won len ne len teral na len quand même yalla defal na len terang gi kon way ay way def len ni ko manam mu mel ku lay fatali nan la yow xam nga fu bax nga joge waro mel ni manam xet gog la yow xam nga ni bo xole et cetera ligi mam ñun tamit borom subhanahu wa ta'ala bi ñu nane teral na waxul nit waxul fofu al insan wala mais daf ni doomu adamay manam kon teranga gog ñu ko jele ci mam adam sallam te gis ni legi ke ni mam adam sallam teranga gog ñu ko jele ci kan sayyidna muhammad sallam mom mi nga xamne mo jël formam ba tax mu nek ku mat parce que mom moy al alamul akbar moy aduna bu mag bi wa tazamu annaka jurmun saghir wa fika tawal alamul akbar yow da nga fokk sa bop comme étant ben djemu ju ndaw nga alors que ci sa bir aduna bu mag bi mu ngi ci sa bir alquran ni ngi koy jundi fi mu nan la khalqu samawati wal ard akbar min khalqi anfusihim walakin akthar an-nas la ya'lamun wat nan mbinduk asaman ak soufsi asaman yi djourum ñaar asaman yi soufsi mo geuna mag sen bindu ñom manam nit ni manam moy sen lan sen jëm physique manam kon mbindu asaman ak souf mo geuna compliqué mo geuna yatt mo geuna riche te mbindu nit ki ni manam doomu adam nit ki mais lolu moy la jëmum motax mu tek ci ne parce que walakin waye nak aksara nas lu upp ci nit ñi la ya'lamuna xamuñu parce que bu fekkonté ne xamuñu ne asaman ni mu reeyé ni ak souf ci manam univers bi ni mu maggé ni ak et cetera ak yeneen yi asaman yi ak souf ci liñ ci xam ak yiñ ci xamul ak yépp que ni mo gëna compliqué mo gëna reuy mo gëna mag ke bind ben nit ni lolu nit ñi xam nañ ko kon bimu ne ëpp ci nit ñi xamuñu lañu xamul moy que ni ñom seen ruh manam en tant que ñu mo gëna mag encore manam loolu lañ xamul loolu lañu ëpp ci nit ñi xamul hein voilà ok voilà kon xamul ñu ne kon hein que ni kat que ni nit borom subhanahu wa ta'ala allah allah hein borom subhanahu wa ta'ala ñuñ koy lan manam ci mom la duggal aduna bi gëna mag manam mbolum univers bi aduna yeb asaman yeb souci yeb ñu ngi ci biiram mom en tant que nit mais ci côté ruham fofu kon manam bo kon so xolé legi ñu delu ci wax al hafiz ibn hajar rahmatullah manam al haythami rahmatullah bokku te kan al asqalani bokku voilà ah deeng al haythami rahmatullah mu ne muhaqiquna dañ wax ne leeru sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam reflété wu ci mom adam alayhi wasallam motax yalla ne mi ngeenu sujjotal won mom adam manam te lolu da ngay gis lepp mbolami njoton tuddu day daal di dugat ci bir manam nga haqatan sayyidina sallallahu ndax lan ndax jëmmi xam xam yi ci mom la ne sallallahu alayhi wasallam moko yora manam deug deug essence xam xam yi mam adama tour yi rek lay wax assalam ak melo wa kon lolu lay jundi fi bim nan nit ñi manam keni keni manam jëmmi minde fi jëmmi nek manam ci mom la juggé manam ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam le nit ñepp juggé nit yépp yi nga xamné da no yor formu jëmmam manam fi nak déjà ben ruh yi d'abord bala jëmmi manam ruh yi yépp ci ruhu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam lañu génné mom mi nga xamné mom moy wala motax légui kon buñu délu sé ci aya bob bimu nan yas'alunaka 'anir ruhi ñi ngi lay laaj ci li aju ci walu ar-ruh manam mu am alif lam manam moy ruh bi nga xamné moy ruh bu mag gi nga xamné ci la yenen ruh yépp génné nel qul nel in ar-ruhu moy ruh boba moy bu mag bi nga xamne mbolam yenen ruhi ci mom lañu genné min am mi ngi joggé ci alamul amr parce que comme lahul khalqu wal amr aduna yi ñaari aduna la alamul amr ak alamul khalq alamul am alamul khalq moy aduna yi mind yi manam moy lenn lu ci nek da fay am ci lu muy joggé li jur li li ku waral li lay war li moy causalité yi di am lol moy alamul khalq alamul amr moy yi nga xamantene aduna fofu nonu lu fa yalla binde ci aduna bobu day am sans mu am lu ko jur ken du ko jur comme malaakai malaakai même malaakai ñaari façon lañ dafa am malaakai yo xamne dañuy juddou nonu rek parce que yalla da len amal nekkal lene ñu nek am malaakai yo xamne daf len di binde a travers lenen c'est à dire que comme bo waxe wax ju bax malaaka juddou ci comme bo waxe et cetera wala yoy nga def nga top lol et cetera yoy kon ay malaka la yu juddo ci lenen mais mu am malaka yo xamne juddo won ci dara man dañ len amal non rek ñu am lol alamul amr la ruh nak manam motax monde bob moy monde lumière ruh tamit monde bob la bok ruh ci monde bob la bok mais ruh bu mag bi mom motax ñu wax parce que ruh bob motax mu ne ko min amri amru bobu tekki wul ndigal wala ki dedet alamul amr lay jundu manam aduna bi nga xamne moy aduna yi nek def motax ñu bari dañ fogné ay bobu nonu dañ ni rek yewol yi non manam lolu bul ci wax don ci tontu amul manam même c'est comme si a tontu wuñu ci walu roh dafa melni ba ñu bari dañ comprendre que ni ay bobu limi tekkile moy ne yalla dal biñ waxe affaire roh dañ ye bayina lolu sama affaire la affaire bi demul non tontu na mais sauf que tontu la bo xamantene il faut nga décortiquer ko manam voilà moy voilà tontu bi lol la parce que mu nga xamne day wax wax ju xawa ki bo xamantene ñukoy xam ñoy xam limi tekki ñuko xamul duñ ko mën xam voilà li kon alamul amr lay juñju fofu manam min amri rabbi ci alamul amr mais bu ban bi nga xamantene bam fay indi ndogal goga fan la jugge rabbi ci sama borom man sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam manam sirru bobu sirru bobu ci sayyidna muhammad la ne sallallahu alayhi wasallam kon manam c'est comme si da fay wax ne en réalité ruh bobu yalla mi ngi koy amal te bam koy amal amul ciosan te ruh bobu mom moy ruh bi nga xamne mbolam yenen ruh ci lañu genné mais mbolam aduna bi tam ci lay genné te ruh bobu du dara luddul sama ruh ndax kiko defar moy sama borom man voilà manam c'est comme si def voilà hein voilà moy sama ruh la man manam kon man may ki nga xamne man la yalla jëk amal mo nek ruh bobu nga xamantene sama ginnaw nak parce que ruh lool motax ci ginnaw rek bo fadliko ci jotay bi wessu gisoon nañ ko kene mbolam univers bi aduna bi yépp nekku ñu luddul lan luddul forme jëm bu ruh sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ne haqqatu muhammadiyya te moy ruh sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam yenen aduna bi yep li fi nekku ñu comme loolul ay membre ci mom comme ay tier ci mom manam ñoy forme bi mais mom moy ruhul wujudi ba para nek sirrul zat comme niñ ko gissewon ci jotta bi wessu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.